kumbuka sana barua yako mama, sijasahau. Ngoja nifikirie mama, nitakupa jibu. Jambo moja kwanza nifikirie mama, juu ya mumeo. Nimeishi na yeye siku nyingi kama mara mingi. La pili naye ameshangundua mama, pia ulijue. Kumfanyia visa na matata mengi wanitaka mimi. Mama, nitakupa jibu. Jambo moja kwanza nifikirie mama, juu ya mumeo. Nimeishi na yeye siku nyingi kama mara mingi. La pili naye ameshangundua mama, pia ulijue. Kumfanyia visa na matata mengi wanitaka mimi. Ya kukwita shemeji kwa ni ya moja, ukanibadilisha na kunita mwana. Nafikiria sana siku zoya, tabia ya kwa hiyo ya kudanganya, utanigombanisha na rafiki yangu. Kishima nimetenda kubwa ya kutosha, ya kukwita ni ya moja, ukanibadilisha na kunita mwana. Nikomanisha na rafiki yangu.